sunt jobnic, cât sunt friște, mă snobene, n-o subiu. Să-i colore, te-n sereno, se cu nero, n-orce blu. Pot din sani, eu dic pe buio, că stă lin dintr-o din me. Per capire, te la starmi, de la luce, torna a me. Mentre scrivo, stai canzone, să-mi piace, pensa che